رکھا دک شان کے صحیح سال انشاءاللہ کا آسمان تب آسمان شیخ ہو تو صحیح سال انشاء اور تاکہ دمرا عقیدہ کے بھی خلل لے عمل کے بھی خلل لے کردار کے بھی خلل لے معاملہ کے بھی خلل لے گردیدوں کے بھی خلل لے قتلوں کی اور عیدلوں کی ویلوں کی دا ٹول خلل نہیں ادھر کی تو ذات برابر کے بھی تقبل لگو گو تو قراش من فری آغا سری و ندائیو دلیل خان اسمان تو گو رکھا دمرا عالی مقام بدل درکم وكده ده اسمان تشان تشوي والارض ازمك مددنا بسطنا خلول من دازمك والقينا فيها غضول ما فيها قدر ما كي رواسيا يولي هنا ليستقرها دازمك برقراشي فاي باني خا دازمك برقراشي فاي وانبت ناظر هنكرمي فيها قدر ما كي من كل زوج بهي دار قسم خستنا من كل زوج دار قسم بهيج حسن دار قسم خستنا بلونا بوتي وني بورا ورتكنا فعلنا ذلك تبصرة فعلنا اوتما ذلك دا تبصرة دا پارا دا تبصرة فعلنا ذلك تبصرة دا اوبورا ديباني وتبصيرا وتعليما نيك استعلا پارا ليتا علم دے ستال پارلوے تفسیرہ رکھے تپکی لوے علم دے خواہ اسمان زمکہ بوٹی ونی تفسیرتن و ذکرہ نفیت تے لکل عبد منیم دے پارلہ ہر بندر آجی کی دن کی ہر بندر آجی کی دن کی لپدے کی نفیت تے وفی کل شئئن لہو آیتن فہر سی کے اللہ تعالیٰ دے توقید دلیل لے وفی کل شئئن لہو آیتن تدل على انه واحد هر دعائي كي الزمير يد وحده لا شريك له هر پانا هر بوته دا پدي قائل لجا الله واحد لا شريك تخا دا الله اختیار ده اسو لكل عبد مني دا پار الهر بند راجي كي دن كي كي الله تراجي كي ونزلنا ما نازل كره من السماء نازلهم ذي اسمان نماء أبو ونزلنا نازلهم ذي من السماء ذي اسمان نماء أبو كثير النف مباركا مبارك مبارك اسمان أبو مبارك تالبان دور نمبر أبو كي كنا انداد شنيني درين نمبر أبو ده نهرين لخا ماء مباركا أبو مبارك نيكي غرق راتيني فدی ابو کی غوڑ پراتی نہیں دا دمرا غوڑ یو بھی کنا دی غیان امی خو کی غوڑ دیر شی بانیان پی غوڑ شی بوٹی اونی غوڑ شی زمکہ پی غوڑ شی دی ابو کی اللہ تعالی دمرا کمالی خیر باران فا انبتنا نظر انکن زبیہی پا دی ابو سر حبن دانی جنات باغونا و حبن دانی حسید لو کرشیوی آو دانی پسل دل پی حکم سمرا پسل پی دل حکم و نخلا او خجوری خجوری دل پی حکم باس قاتل چی اگدی لوی لوی خجوری لها اوی لر طلعن ندید اغا گوشی وینا ندید یوم البانی پرتیوی یعنی نازکی لکا دی اگدیر تاو گورا یا خجوری تا اغا گوشی تاو گورا اول چی راو دی ندید اغا سنگا تو یوم اللہ سے پرتائی ہے انگور دی گوشی تو گورا کجور دی گوشی تو گورا دا بعض فوق بعضین دیکھنا رزقا للعباد دا رزق دا پار دا بنجگانو دے دا رزق دا پار دا بنجگانو دے خواہ و احینا بی بلدتا میتا اجو اندرکم زبی تلی با ابو سرا بلدتا آغا ولاقا وطن کلے میتا چی مروی مکداغو اغا زائر ملوی اغا علاقا نزر اغا کل جندے کم کذالک الخروج دارنگی خروج تاسوی دا قبروننا یا با جندی کم کنا خود تا دزمکی او دیائی کنا دزمکی او دیائی دی انسان طول بدن تو ارپا اللہ کنا نزیر دا لکلی بیده دا نخلا خارکی دی دا با ویده انسان دیتا ودا اجزا تون را قلدی دی بیا خواه نہیں تھا بتا اجزا سوٹ رہا ہنڈی کی کزا لکھل خروج دارنگ خروج دے قبر دلیل نقلی ادام سلل توحید اور قیامت چچا نو من لے داغی انجام تو گو رکھا نگے انجام تو گو رکھا اگر داد کزرت قبل ہم تجدید کرو تو خواد دینا دلیل نقیل قوم نوح علیہ السلام یو قوم نوح علیہ السلام نہ اگے تجدید کرو جان سشو مجھے کہتا غر شکر نا بلو واصحاب الرس او قوم شعیب علیہ السلام اصحاب الرس او قوم شعیب علیہ السلام او زنگل او کنا کنیے او پکی او زنگل او بوٹی بو لالا غیر سرول نو اصحاب الرس او قضت او تی سائمان در رس او داغ کنیے او کنیے او اغیر کی نو اغیر کی رزولو ادھے زنگل کی بے اغا نزیدی بزید اکیو وسمودا سمودیان الذي جادلوا صالحا في جدل يقول صالح عليه السلام فلا قتل الناقة او غير اغويه هو كذا ما غير انجام سش بقوم شعيب عليه السلام انجام سش عاقبة وقوه لو انت نظر فكرا وعاد او عاديان اغير سش في جدل يقول دهيد عليه السلام فلا وفرعون افرعون توقورا في جغل يقول ان موسى عليه السلام ترى ذان في خدائي وي ناغس شيء اتس شيء تاجي وجباد الخلية توقين وهي ويقوان لوت او نود لوت عليه السلام جغل يقول اغيب لوت عليه السلام ترى اغس اقوم سشر اصحاب الايكة صاحبان ايكي ايكي دو زنگل فكيرا فو وزن كي نقصان كو مجادله کول د شعیب علیه السلام سره وایي او وقوم تبع اقوم لتبع قوم لتبع اغي مجادله کولا تمامهم وعلماءهم في الدين خل امامان وعلماء في الدين اغي بسر اغي بسر بجال کولی قوم لتبع فالتبع خطاس ویلی وکنا اسعد بن ملکی کرب وشوي وكنيته أبو كرب أو وفي نبوته سلاحنا إذيه دعوة كاغذ لكله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيكي ورقله أن يداري زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى مدينة شريفة شيء دا كورم رسول پاك لدى غسته لخا دا كور دي توبا غسته لخا نقوم لتوبا دي خسره وقبل توبا دا توبا خپل خسره و د سره قوم جګړه کړې وه نو هغه قوم د توبه و انجام د هغه وګوره دا قوم د توبه اسعد بن ملکی کرب وشي وکنیته ابو کرب او کنیته د ابو کرب وه وفي نبوته خلاف الیه ینسب النصارى آمن بالنبی ذی ایمان راړو په نبی صلی الله علیه وسلم قبل ولادته وخواد ولادت رسول پاک میں بھی تسع مئتا سنتین جاء فی مواہب الرحمن او دائیو خط لکلو او بیاوت لکلو فمن یلقاو فبلغه سلامی سوچ ملاقی شن مولی رسی زمان سلام قوم نتبا عمر کلن کذب الرسول لکل تجزیب کرو رسولانو فحق وعيد مسابق عذاب لما طاي أفعينا بالخلق الأول اللاوي إذا استرشوهم بتدايش أول لدي سرا ليش ما أول تدا كولو أن استرشوهم إذا استرشوهم بتدايش تدي معني أول ذلو نمكا أسمان دا كرسي عرش وغيره بل هم في لبس من سن من خلق جديد بل كده يتشكل من خلق جديد ده پیدایش نوینا ده قیامت نمانی سا ده ذكا و یلتا نسوك را غلی ده و لقا دلیل عقلی و طریقا پا ذات انسان کی ده دلیل عقلی ده پا ذات انسان کی و لقا خلقنا الانسان اللہ و ما پیدا کے انسان ما اوصافی ده کدی صفتی نبی و نعلم و زعالم ما تو وسوس بی آج وسوس کی فاغی سر نفس ہی نفس دو اگر تدت اسی نفس وسوسی کہیو زپاغیبانی عالم وسوسی کے کیف لا یعلمها سننگی بنیم عالم ونحن اقرب الیه زقریب یمدت من حمل الورید دا آغا شاد رجنا دیتا شارج وید زقریب یمدتا دا شاد رجنا دا سو مطلب زه قریب یم دتا د شاد رجنا شاد رجنا ورته قریب یعنی دورا زه په علم کې علم تصرف قدرت آی کې واحد لا شریک یم چې دی د شا رج دکم هغه د ژوند هغه مې ورته زیات قریب ولې هغه به چې روستو شي لیش به روستو شي لیکن زه نشم روستو کېدی اذ يتلقى المتلقيان فهو تشني تلقي اذ فهو دا قريب تشري لخا دا قريب يمسنجا اذ يتلقى المتلقيان فهو تشني ملاقشي غا متلقيان ملائكة يكتبو يتلقى يكتبو شني تلقي المتلقيان اغا ملائكة المتلقيان اغا ملائكة نو پاو کی چی نکل کے اگر دو ملائی کے هذه الوسائس ادا وسوسی دو دا آر سدے چی سنکی اغلی کی یو ملک چی دے عن الیمین کی طرف تناسی وعن الشمال او بل جس طرف تناسی قعیب ناسی دا دو ملائی کی دی کرام الکاتبین ورتوئی یو کی طرف تا یو جس طرف تا اذ يتلقى فهو كسي ملاقشي اي يكتبو لتلك المتلقيان من الملائكة اغا ملاقشي دمكي ملائكي دي سرسر عن اليمين في طرفتا وعن الشمال جس طرفتا فكافر يك مؤمن خواه فكافر يك مؤمن قره دانا تي مؤمن دالي كي كافر غنبي كي قعید ناس تیه ما یل فضو دا انسان تلفظ نکیه خبر نکی من قول انتی و قول سر فیل پی عطف دی اف قول سر او فیل سر الا لدئی رقیب مگر ما تخ رقیب دی ملک دی رقیب حافظ دی ملک دی عتید حافظ عتید حاضر ما تخ ملک دی حاضر اغیلی کی بس اچه نایکی اغیلی کی تکو توکی کی نکی ترشتیا و اغیلی کی حاضر ہو یکتبو آغا البیان دا بیان گی کی و جاعت سکرت الموت رابش لیتا سختی دا مرد الحق پا حق مانگی پا حق مانگی براشی خا ورطا انو بوئی ورطا فوی قالو غمون شدتا ذالک ما کنت منو تحید دا آغا مرد شویتا دینا تختیدی دا مرگ راشی انسان دو دا غز مانوا حضرت عمر سے یو بانده چی را غزرین آنوی جی کی ناس پر حضرت عمر سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ناس کہ حضرت علی سے بو آئی ناس اگر مانده چی را رہے سلام کلانی ہوتی او سات تیر شو وی جی انی مشید بالغیب دو شایدی پا غیر مانو کن حضرت عمر سے بیر غصہ شچو دا سوال اللہ غیب السماوات والارد تا بچی لا سب زنان ورده غصہ شچو رنگ اخلابی لا اکوش حضرت عثمان علی من ورطی حضرت دا پا مقصد کوئی دی لیدی سوئی بینا لیدی وی انی وشید بالغیب ذ شاہدی کن پر غیب مانے چی جنت در غیب و نرے دوزخ در غیب و نرے کل سورات غیب و نرے نیزان در غیب و نرے ملائکی در غیب و نرے ذا شاہد تا خود در خواہ مقصد اگر تا استادا مقصد در یہ نام روحی یہ خواہ بیا ناس تو لب ساعت چی پیر شا آغا آرادی بیا ہوئی این یقب الفتنة زما فتنة در رفا خلا تو ملک خلق فتنی رو کئی کرتے خخے خلق ملک فتنی روانی حضرت عمر سے دیر غصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ مقصد میں انسان پورا کہتا ہے جی سے مقصد دے یہ جو وہی جمع مال الوال دیا وقت دے مال او الوال خدا یہ بات کوئی انما اموالکم و اولادکم فتنہ مالون الوال دستا سے پارا فتنہ دی دے وہی جمع دیر خوف کی دی یہ دائے خوف مقصد دے خدا یہ خدا سے مالی نہیں دیجئے بس بس سوئی نجی آج لکھ ساتھ نا سے تیر اگر بیا وہی سے ان یکرہ الحق تا جو حق دیر بد گر اگر لا وہ سشو دا لا دے سوئی یہ تو حق بد گرنی پہ آو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورطا وہی سے دیدت مقصد تفویی جی نسو یہ دے وہی کہ زمر بد گرن وجاءت سكرة الموت بالحق رابش سختين مرق حق باندي وعبد ربك حتى ياتيك اليقين دي ندا حق رابش سختين حق باندي وتبوي ذلك دار مرق ما كنت منه تحيد ونفق في السور فكب عليك في السور تعشت إليك فيقال لو بولش وتذلك يوم الوعيد دار رزد وعيد دا دا کافران دا رزد وعید دا کافران دا وجاعت نرابشی دا کافران دیکھو نمانی کنی دیکھو دو ذاق نیست دے جنت نیست دے آنو وجاعت کل نفس نرابشی ہر یو نفس تا محاصر داغنا سائق سائق بے شہید کے وشہید اشاہد سائق سائق بسوئی کی بے عملی اوقات بسیئات سائق اجزائی وکانت الحسنات او شہید سائق بے شہید شہید شاہد بے وسر ندا بے وسرے خا رابشی ہر یو نفسر ما سائق شوین کے یو ملک بے غب شریف و شہید او شاہد بے پہ دبان دے وطبوئی ثم یقالو من یقرو هذا الآیات بعد اسقار وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ فَتَيْزَرْ رَيْتَ فَغَفْلَتْكِ مِنْ هَذَا نَبِيرَ لِنَا فَكَشَفْنَا نُلِرْمِتُ عَنْكَ دَتَانَ غِطْوَاءَكَ بَصَرْ غِطْوَاءَكَ پَرْدِسْتَا اَزَلْنَاكَ غَفْلَتَكَ لِرْمِتُ فَكَشَفْنَا یعنی زائل میں تو غفلت ستا فَكَشَفْنَا عَنْكَ لِرْمِتُ دَتَانَ غِطْوَاءَكَ پَرْدِسْتَا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ نُبَصَرْتَ نُنْدَلِ دِيرِ تِيزِ دِي نُنْمَنِيكَ نَا عُبُورَ سنگ تیزی تاخو دنیا کے نمن فکشفنا عنك غطواك فبصرك اليوم حديد دا عثمانی کنا وقال قرینو ابو یرا کاتب تدو قرینو مرگر دے کاتب دا حسنات و سیئات هذا ما لدیاتی دا دی ما آغا لدیت ما سخدی حتیق حاضر دا دیگی دیگی دالی تیدائی دفتر دیتو بجو اللہ تعالیٰ ناغا تول چوی بوری کہنا دیرے پخبرے ہوگی رضا سوا بیرے چوی بوری ہے کہ تل کفریات کے شرکیات کی اور ظلم دے زیادے دے اور داری اب یاد افتاری بورتا ہوں میں اللہ تعالیٰ با ملک تو ہی لڑا کہی کہنا القیاء القیاء القیاء اگر دوئی دعا ہوئی سی دعا اگر دوئی القیاء داد کاتب تو ہوئی خواہ او دی کاتب دا حسنات و سیئات تا دی دعا اتبو ویلو القیاء اگرد وی تاسو دعا لرا اگرد ویلو دل اگرد القیاء دا علی بدل دنین دی تخفیفن خا القیم او قول القیاء دا لغت دی بعد وی دا القیاء لغت دی پا بعد عربو کی ایتا خاتبونا تلیخ افراب کی مفرد تا پتسنیه سرا کمارو یا حجاج انکان یکولو حسرا ازربا اونکو ازربا اونکو یو توی ازربا اونکو ندا مفرد تا جمعو ندل تا جیم آغا ادار آغی خا چه اگردوی قال قرینو الکیان اگردوی دوارا فی جہنم پہ جہنم کے کل کفارن اور کافر عنید عناد تے ان کے پیغمبر اور قرآن سرا مناع للخیر من کو ان کے دا خیر خیر من کہیو منع للخیر من کو ان کے دا خیر خیر آلیو سیستے میں دیسی خانا خیر ستوے جی کہ کم نیک کاری من کہی دا خیر خیر خیرات من کہی دا خیر کار من کہی عبادت من کہی خیر دول لشامل معتدن تجاوز کو ان کہیو تجاوز کو ان کے خانا مریب شک کو ان کی پو وحدانیت تا اللہ اقبالا کے معتدن تجاوز کو ان کی پو عناد کے عناد ساتھی مریب شک کو ان کی پو توحید دا اللہ کے الذي حغش سڑے دا سڑے دے جعل مع اللہ شدر لئی سرد اللہ تعالیٰ نا الان آخر الابل مورا اللہ سر شریطان گر رئی ظالمان فالقیاہو الف بدل بیا دین نراغے فالقید پور دو ایدلا ایل عذاب شدید پا عذاب سخ کے ایل عذاب سخ کے اور دو اید آنو یقول الكافرون ابو ایدا کافران یا رب کتب هذا الملک نکلے دے پا منبائن دے ملک حلا ما لم اقل ولا لم افعل نم کری دیا نم ویلی ادرا مانی نے کری دی نقال قرین ہو یا قرین اگر قرین لکاتب یو مانا دا کاتب دخا دا یو مانا دل بہو یا اللہ من سر دی شیطان دو کا کرے دا دلی لما خبر ہو منی اس نشتے دے دی شیطان دا سر دو کا کرے دا نقال قرین ہو شیطان دا دا ما اتغیتو یا اللہ ما خوزیاتے نلے کرو پدر ولیکن کان فی دلال بعید لیکن وہ دے پہ گمرائے بعید کے عن الحق نا تو خپل خطاو ما اس چدہ اندے کرے خواہ یا کاتب دا حسنات بووئی یا اللہ دے بوئی دے پہ ما مانے زیادے نہیں کرے دے ابو یا اللہ ما چی دس سے ویلی دے غمی لیکنی دے ما کو یو لفظ سیوانے لیکنی ہم واقل ہو گورا قال ابو ورطا اللہ تعالی لا تختصمو چپ شئی لا تختصمو جگر مکوئی لدی ما سخا وقد قدمتی لیکم ماما فکر تاستا بالوعید پدی وعید سر منکری لتا ولی تاستا دا وعید و کتاب و قرآن دا نورا غلی دا بچتا ملایان و پیغمبران نوری ستو سوائی زنین خبر ما يبدل القول لدي ما يبدل القول نبدلي قول لدي ما ترى ما ترى قول نبدلي خا رد قيامت غصت وما انا بظلام للعبيد انين رجعتي كون كبنجان سرا رجعتي بنجان سرا نقوم بل دا دايما نخبل اعمال دي وشو دائرات تخبل عمل تكين دي خا رجعتي نيور سرا لانو پخبل عمل تکی جا جاتے نہیں ہو سکتا مسلمانی اگر اپری خوئے نو اسی مسلمانی اپری خوئے نو اللہ تعالیٰ وقت ساجت تبیا یوم پارد کی نقول لجہنم پارد کی چوام جہنم تا خجالت کا کافر دا پارا جہنم سر وعدہ کرے گا تقوش بکی تینا حلم تلات ایت دکشی دی جہنم تا بوئی کما وعد تکا تکا تاثر شوادہ شیوا و تقول امو ایدہ جہنم حل من مزید اشتد سزیاتے فتستزیدو سزیاتے راواش نوشتدے گرد دے و پدینی مرشی و خانہ نو حدیث شریف ترازی اللہ و بخل قدرت کاملہ خوشو دے مور کی نورتب ہوئی قط قط بس بس یا بوئی بس بس بس بخل قدرت کاملہ سرا فبیادے ہوئی چھ بس بس فاللہ تعالیٰ و پی حدیث کی خدا کرا جا اللہ و اخفل قدم کی جی پوچی سانا نمطاب تو قدرت کاملہ ہے لے انو دے با بس بس اوائیو دا با اوائی بس بس بس مور شما فتکو اوز لبت الجنت و بیبی بشی جنت قریب اکرشی جنت للمتقی متقیان و پر شرکنا غیر بعید چنبی بعید لرے یقال لهم ابو علیش دیتا ابو علیش دیتا سب وقت ابو علیشی وموقف کے ہاں ما تو عدون دا آغا دوزخ دے تاثر وعدہ کوئی شو فی الدنیا پا دنیا کے لکل اواب حفیظ پار دہر یو اواب راجی کی دن کے لی حفیظ اوابی اللہ تعالیٰ تا او حفیظ دا حدود دا اللہ تعالیٰ را گردی دن کے لی رات دن کے لی او گردی دن کے لی اللہ تخا ایسے نمیل آگی گی لکل اواب دار راجی کی دن کی اللہ تا حفیظ دا حدود دا اللہ حفاظت بکے اللہ دا حدود حفاظت نے کہ او ای جنب کے صدا پہ انزخن نزا من حشی آوشو حشی الرحمن چی ریگی دا رحمن نے بالغیب پا غیب باندے نی جنب دو زخ اسی بھی دلی دلی وی ریگی دا رحمن نے پا غیب باندے خوا و جا بی قلب منیب اراتلے ہوگا پا قلب سالم سرا صرف قلب سالم سرا راجیش اللہ تعالیٰ کا انہی پھر ہوا داخل کے لئے تب سلام ان پر سلامت آسرا یقال لہم دیتا روی لشی داخل شی پر سلامت آسرا ذالک یوم الخلود دا رزد خلود داخل دودا لہم دیتا رما یشاؤنا رسیدنی چی دی رضاوشی دیتا پی جنت کی آگے چی دی رضاوشی ولدینا مزید او ما سخ مزید دے ولدینا مزید اور ما سخ مزید دی پر غیمان مزید مانا انا من المزید آغا من در تکر واغم چکتا اور ولدینا مزید ما سخ مزید دی زیادتے دی چی دیدار غربی دی اگر دیدار غربی چی ملاشی کنا دی جنت نسیوا آغا دی دی جنتی لی طول نسیوا دیدار غربی دی خوا اللہ دی زمین نصیب کی پر صدر خبر اور پر رحم خبر وکم آلکنا اللہ وی تخیف اور کی دنیاوی دیر میں اللہ کرے گی قبل اون پر خوال دے کافران دو مکینا دیر میں اللہ کرے گی من قبل ہم من قرن نا حکومن ہم اشد من ہم چہ غصاق تو دینا بچن پر قوت کے وحملہ کی پر قوت کے فنقبو فی البلاد آنو فنقبو فی البلاد تفرقو عیب قریدلو تصرفو عیب قارون کول اڑو لے بے ازمکی فی البلاد پر کولو کی قارون بے کو لول زمیداری بے کولی یو پر بکل بل پلا فی البلاد پر کلو کی حل من محیث یو اغیدر زائد اخلاسی وہ بیا سم حلکو حلاکن اغن تاسبہ حلاک چیتے ندغشان حلک وہ اولی نمن ای توحید ان فی ذالکا پتیزر پدی دی حلاک کے بعد تلک الرحمت لذکرا ان فی ذلک لذکرا نصیحت لمن کان نپار دا غشا کان لہو قلب چوی غلر قلب عقل قلب من عقل خان چی غل عقل او القسم آئی حکی دی غض غض کو کی دی جانا پیچھے سرے غض نہیں چیزی نا پوے پوشی سیشی وہ شہید ادے حاضر بھی پس وسرا دے حاضر بھی پس وسرا شکایت وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ وَمَا پَيْدَا كُنِي لِأَسْمَانُنَا وَالْأَرْضَ عَزْمَتَ وَمَا بَيْنَا وَمَا عَجَبَ مِنْ دَلِيكِلِ فِي سِتَّةِ اَيَّابٍ پَشْبَغْرَ لِكِي پِعَلْكِلِي وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ اَنَيْ مَسَكَرِ مَالِ رَسْتَرِ وَالِ لِقُ اسْتَرِ شَوَنِيمْ مَا عَزْمَتَ عَسْمَانُنَا پِيدَا كُنِي لِقُ طَعِبَانِ اسْتَرِ شَوَنِيمْ جِذَبِ اسْتَرِ شَوَنِيمْ فَاسْبِرْ اللَّهِ رَسُولِ پَاکْتَ تَسَلِي وَرْكَئِ کدی ارس وائی وائی با فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ سَبَرْتَوْ تَعَشْلِي وَائِيَ وَسَبِّخْ تَسْبِيحُ وَائِيَ دا تسبیح وائی پدی وخلاسی گی خوا من تنوائی پیغمبر تنوائی تول توائی فَاسَبِّخْ رَسُولِ پَاکْتَ وَائِ تَسْبِيحُ وَائِيَ نمراد ورسر وصبح بحمد ربك تسبیح وآیا چھ متلبس پر حمد ربان دے تسبیح وآیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبل طلوع الشمس پر خواد خطو دے شمسنا نو تی صلاة صبح تابنیج دے صباح وقبل غروب اپ خواد پریوتو دے نورنا نو نیج دے زہر شو او دے عصر شخا ومن اللیل او دے شپی مغرب او ما سلطان فسبح و تسبیح وایا و ادبار السجود رسط جسدونا انہی دا تحجیسی اصل النوافل عقب الفرائض دا نوافل شو رسو دا فرضنا او مل واقبار السجود رسو دا سجدونا نفل شو التحجد تنهم غستي شخا واستمع وقتی دا رسوی یوم پاورس کی یناد المناد چه آواز کے غاواز کے ان کے اسرافیل علیہ السلام آواز بوچی کم زائنہ من مکان قریب مکان قریب نا دے با مکان قریب کی اسمان کا اسمان بخونی خود تعبیر لکھا من مکان قریب دا مکان قریب نا پا برا بانی من سخرت بیت المقدس وی اربعت الی السما دا با قریب اسمان تا بزمتنا اثنا عشر میلا دول اسمیل ولا نزدین یوم یسمعون السیحت بالحق یوم پارد کی اسمعون سوابا ولی السیحتا اغشفیلائی چغا چغا دا اغشفیلائی دا چغا دا بالحق بالخروج الحق بالخبر الحق بالخروج وخروج حق سرخا نچی خارج شی مرتبوی ذالک یوم الخروج دا رز دو خارجی دو وا دا سزا شپیلائی وکنی دوی ما شپیلائی دا رز دو خارجی دو سلیخ کالب دم در کی گلا او دا دوی ما شپیلائی موالی شی دا رز دو خارجی و طول با بربن خرخن رو دی خانا انا نحن نحیی اللہ ویزو نحیی جنی کولکم و نمیتم رولکم ویلین المسیر او ما تدیگر رولو او انا نحن پتیجر زن نحیی ز جنگی کول کوم پہ اسلام سرا و نمیت و امرول کوم پہ کفر سرا و ایلین المسیح ذکر دوالا و ما تخراجی تو کافر لے تو مسلمان لے کل برازی راجی بکلا یوم فارد کی تشقق الارض کی سیری چیز مکا عنہم دلینا سراعا پہ تیزائی سرا دا زیر از مکا و تینا سیری چیز پہ تیزائی سرا ذالک حشر علینا یسیر دا حشر دے پہ ما بانے آسان لا حشر دے پا ما بانی اسان اسان خبر رکھ جرائش نحن اعلم ظالمین بما یکونینا پا آگا چی توائے دیوائی انکار کی دی باسنا عذابنا دوی گپ دے بما یکونینا آگا چی دیوائی اللہ ظالمین سینینا تلے گی پریگا لشل کالے پریگا وما انتا لین دی جببار دی تپا دیوانی مسلط تپا دیوانی مسلط نہیں مقرر دی شعب ایمان راو شاہ ریلہ کرا ریلہ علیہ تن رالی بلا دریور پسی فذکر نسیت والتا بالقرآن پر قرآن سر من ارچاتے خافو جریگی وعید دو وعید دا اللہ تعالی نا دو وعید نیریگی نسیت والتا فذکر بالقرآن من یخافو وعید سیریگی اغلا نسیت والتا ولا چی نیریگی اغسکی خان اغسکی اغف پروان ساتی دا پدی سورہ قاف کی اللہ تعالی تفصیل کو دسو تفصیل اس کو دبی خبری کہ ان اللہ یعلم غیب السما غیب السماوات والارض اور غیب دا اسمانوں اور زمین کو لے توئے کنا غیب دا قیامت دا توئے کنا انسان اگر انکار اگر تصدیق اگر تیرتا دا شیطان مکالمہ دا دو دا شیطان تابیداری اگر طول در توخولا اگر طول در توخولا اللہ تعالی وی او انو بیا رست با دا غچیر سی یقول لی جہنم حل انتلات دائیور تووی جائی توحید جائی اثبات رسالت فاسبر علا ما یقول سبح بحمد ربک توحید انو بیا سلور مرا مسئلی پا کی حال شی توحید او رسالت تخفیف او بشا تخفیف اول کی ورکا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا صورت زاریات دا مچی لکھا زاریات مچی دے مناسبت دے کم زیادہ سر دے مناسبت دے دے زیادہ سر ذالک حشر علینا یسیر دا حشر دے پر مامان اسان دا دوبارہ جوان خود مامان دمرا اسان دے اللہ تعالیٰ ہوئی ونی نقاش نقلسانی بہتر کشد دے اول نقاش رو بے من نقش دیر بہتر جوڑی دا اولنا نقاش بے من نقش دیر بہتر جوڑی نتی پیدا کری اول یا بجی ثانیان پیدا کی کرا دا سخبر دا تو دا نمانی تو اتا غکی دا تو سنگ بیتا نمانی بسم الله الرحمن الرحيم ذلك حشر علينا دا حشر دے پر ما مانی یسیر آسان ما تو سگران نہیں دی اللہ تعالیٰ ویخا ما تو سگران نہیں دی بسم اللہ شروع کم پنند اللہ تعالیٰ الذي تجری الریح لإفادة العالم سزر علی جم بادینا دا پارا دا افادے دا فائدے دا عالم دا پارا بادینا را علی جم دا فائدے دا خلق دا پارا الرحمن رحمان دے بے ارسال الرسول دے ارسال دے رسول سرا ارسال دے رسول ہوتا تو رحمان دے اللہ تعالیٰ پہ ارسال دے رسول سرا الرحیم دے اتباع المؤمنین آو رحیم دے پتا دے اتباع کی تابداری تابداری تابداران تابداری تی مومنان مومنان تابداری دے رسول پاک دادا اللہ پہ فضل مانی تا اللہ پہ رحم مانی خواہ لا تعبدار دی دا بسم اللہ شو بسم اللہ رحمان والزاریات ذرون فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والزاریات ذرون دا بادون دیرون دا بادون دیرون قسم می دی پا آبادین باندے از داریات چی علیدی اغا ذرون پا علی علی تو سرا دا آبادین دی کما اللتی تجری البخارات دا بخارات رو چتی آغا بخارات رو چتی او با یو وطن بل وطن تبوزی دا آبادین اللہ مقرر کری دی نا مقرر کری اللہ تعالیٰ اس بات کا قیامت تیخا قسم لگی پا آغا بادی نمان دے چھ علی جو علی جو ان کیو آغا بادی نمان پا علی جو لسرا اس آغا بادی نمان تو گو رکن دیو ملک نبا غاروان شی دیو شی براری داری بل ملک یو ملک نبا روان شی وریض بواری بل ملک ترے بوزی یو لہر را روان کی دا غبادی نے دیکھو دا دین چت وزاریات قسم نیدی پا آغا وریاح الزاریات قسم نیدی پا غبادی نمانی الزاریات چے آغا اوچے تی آغا زرون اوچے تی آغا بادی نی لرا اگر بخارات ہو لنا پوچھے تو لو سرا ندا سے رکی دا سورت ہوئی اگر بخارات رو چک کی دزمی کی کتا تبکینا دا کتا نے رو چک کی برے اوکی جائی نسی برے اوکی جائی نو پدا سے روان کی پدا سے روان کی کلے ذرو کی جائی تبکے بارے دیتا اور کلے پو نیاش پس اوکی جائی کلے پسی کنگونو کی اوکی جائی کلے بلوطن تمویدی آغا بادی نے لکھا اس دے بادی نے تو مورا دا سے بادی نے مقرر کری دی دا بادی نے مختلف کی یعنی فی تقلیم الریاح تکون انواع انواع انواع الحالات لکھا دا انقلاب دا بادی نے تو مورا سوک بعد دا سے دا غوری بل بعد دے غدا سے دی او بل بعد دے غدی پلے دی انو والزاریات ذرون قسم دی پا آغا بادو نمانی الزاریات چا غپر کری وغا بادو نلرا ذرون پوشا تولو سرا فالحاملات وقرن قسم دی پا آغا بادو نمانی الحاملات چا غا اچتی وریدو لرا وقرن سقلن بالمطور چه غدر نئی پا باران سرا دا وریت دور در نئی پا باران سرا دا جیس پا کی دین ناسی توپ گنتا وی پی ناسی توپ پی وی وریت دور تیرے بیا نیسی کلی یا با برا دی یا با کتا دی دیتا چی تو وریت دور انتر آزین دے ناسی توپ پی وی دا در نپ وی ابو باندی خوا سقلن بالمطور مقسم می دی پا آبادین ایمان دی الذي تحمل السحاب ثقيلا بالمطر قسمني بي فأعبادين ماني كي تتيور يرجد رنيك باران سرا فالجاريات يسرا قسمی دی فر ریاح الجاریات قسمی دی پا آغا بازی نمانے الجاریات چه آغا جاریات جریان یسرن چه روانی پروانی دو آسان سر رو رو سر نرم و نرم بازی نسر خواه فالجاریات جریان یسرن چه روانی وپر روانی دو رو رو سر مزیدار باد لگی خوشگوار باد لگی دا دا دا دریک اسمشن فالمقسمات امرا اندام بازو نبی بعد ایدا ملائکی بھی نبی ایدا بازو نبی تو بازو نکا فالمقسمات قسم نبی فالریاح المقسمات قسم نبی فا آغا بازو نمانی المقسمات چی تقسیم قید وریدو یو وطن تا بل وطن تا امرا وحكم دا الله أمر ما حكم الله به من البرد والمطور هذا شيء حكم كله الله تعالى بايزة دا برد أو دا مطور ها دا دا سوشو دا سو قسم نشو والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا سلوشو إنما توعدون لصادق ریسو آغا چه تاثر وعده کولیشی لصادقن اغا صادق دا کذالک الخروج دارنگ خروج تاثر خواه انما تو عدون لصادقن اغا تاثر وعده کولیشی القائنو اغا کائن اغا کائنی با لتقسیم الجزائی في الثواب والعقاب اغب قائمیگی دے پارا تقسیم دے جزا او دے ثواب او دے عذاب لیکن دے خارنا قرصان ندے خا اللہ تعالیٰ ویلی دیوارو کا وَإِنَّا خَلَوَا جواب دے قسمون طول سرے وَإِنَّا الدِّينَ لَوَاقِعَ او پتہ ایسا جزا چی دا دین وائے حساب وائے جزا وائے وَإِنَّا الدِّينَ پتہ ایسا جزا حساب لواقع نواقع کی دن کے لئے قسم نبی پدی بادن گناگون باندے ایسی دوائے خواب قسم نبی پدی بادن قسما قسم باندے دک پشان جزاستا سب قسما قسم وی تاس جزا بو مہا قسما قسم جزا در قوم للا چال لگا چال دیرا چال خستا چال بدرنگا دا جذابا مختلف ہے قسم دی پنی بادنو مختلف ماندی دا بادنا مختلفا دا دالی پا جذاگان استاس مختلف ماندی دا ذکر اللہ تعالی بادنو ہوئی خواہ یہ دنیا دی بادنو تو گورا دا دا قیامت پا جذابانی داری دی دا قشان دا چال سنگ جذا چال سنگ چال سنگ دا قول مختلف يوفق عنه أول شيء والسماء لواقع وإن الدين لواقع فتذر الدين جزاة لواقع يجيدون كذا أن سطور شاء الله تعالى أقول الله بند فناكي بيابة دقشان ظاهر كخا فاستمرنا والسنة بظاهر أيه الله ويتديت نقول والسماء ذات الحبق قسمي دي فاسمان ماجد صاحب ده حبوك لي لحسن او دي جمال لي حسن او دي جمال لي قسمي دي پاسمان ماني تسائب دي حسن او دي جمال لي اس کے طلوع ايكا نا كي دا غلي دا صورتو جواب محجوف مرعو باسا انكم لتحشرون للجزاء دا ورطا جواب رعو باسا انكم لتحشرون للجزاء تاسو با حاضر شئی دی پارا دی ججزا انو قسم نیدی پا اسمان مانی تسائب دی حسن او دی جمال لی انکم لفی قول مختلف تاسو انکم تاسو اے اہل مکا لفی قول تاسو پا قول کے مختلف چھ مختلف دی چھ مختلف دی رسول پاک سرا مختلف ہے انکار کی مختلف مع المؤمنین في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والجزاء يوفق أرولش عنه دامنا يوفق أرولش عنه دي جزانا دي قيامتنا يصرف عن الهدى والرولش دي هدايتنا من آسو اڑولی شری فل ازل ازل کی اڑولی بدبخت ہی کہ نا داد ازل برخی لکھا اگا اڑولی سی نگا بدل تاری اسے سڑے وہی سے کافر شو شل گڑے بھی کافر سی وہ شاب سے نرا یہ کافر سی نہ تو یوں پکو اڑولی شرے دے پا ازل کے پتے دل خر راسون ختم جی سی اگر کازی بون در جن الذین اگر کازی بان اگر یوں پی غمرت بے پا جہالت او عناد کھل کے ساہون غافل دی تاز پا جہالت او پا عناد کے ساہون غافل دی دا جاہلان دی ساہون غافلان دی دا استہزاد دا جہالت خا دا غفلت بیان دی یسألون سوال کئی دا جہالت دا وجنا ایان یوم الدین فلوی رزد جزا قیامت بکلی تا دا جہالت سوال دی کہ قیامت بکلی دا قسم بھی پاسمان کے صاحب دستور دے دا ستوری بدق قشان تے سچ سچ سنگا کہ دا ستوری فناشی دا رنگی بتا سنگ فناشی جو بیا با پیداشی بعد الموت با پیداشی خان ستور فناشی نو بیا پیداشی کنا نا ستور لارشی لارشی پناشی نو بیا پیداشی بلرد بیا راشی پا آوا دق قشان متاس و پناشی و دنیا کی آلتا با قیامت کی راوزی قیامت کا وراشی تفی منی او اکنی منی او خدا مرسل کی قتل الیو فتوان امن قتل الخراسون قتل نکلشی کذابون آنو دا یسألون ایان یوم الدین کل غیر از جزا یوم پارز یوم علی الناس لیم پور بانی یفتنون یحرقون سزولشی او بانی بس سزولشی خانا ورطبوئی زوکو اوزکیو فتنتکم عذاب پلو فتنتکم اوزکی تاسو عذاب پلو تطلبون ها چه تاسو بطلوب او اغا سزول دیو ای دوزخ بکره گا ولکن دوزخ دا دیرا انو بوی دیو کو غصا چایی فتنتکم اغس زول خبلو هذا الذي دا اغا دوزخ لکن تم چو ای تاسو بیهی فجی دوزخ مانو تو کر تستعجنون تاسو تلوار کولا تاسو ای زق یامت راولا او زدا سے چلو کا زد چلا سے چلو کا دا دیرا چنو سویدی اینا زد نلوی کی ورتخا بشارت ان المتقین پتیزر متقیان مومنان فی جنات وعیون پا جنت کی بئی او عیون پا رچنو کی بئی اگر اے مومن آخذین قبل ان کی بئی ما آتاهم آرچ ورکرے دی ربهم رب دی رب ولا مال ورکرے دی ورکی وشی درب کنو انہم کانو پتیزر اولی قبل ذالکا فقواد داخل ادول جنت محسنین عقیدہ توحید سے اللہ واحد لا شریک دے پیغمبر حق دے قرآن قیامت میزان عرصے منو کان ادے دا بیان میں احسان کان ادے کان سو ادے لا کان ادے انو قلیلا لکتی لگا زمانہ من اللیل بشبین ما یهجعون خوب دے لگ خوب بے کو خدیر خوب بینو کو قانون دی قلیلا لگا زمانا من اللیل دشپینا ما یا جعو خوب دگئی لگ انتا خوب بے کو دیر خوب بینو اے لا یا نامون دیر نگو دکی دل دیر خوا و بالاسحار او پا پیشمنو کیم یستغفرون دیدو استغفر اللہ وی پیشمنو کی استغفر اللہ وی لگو استغفر اللہ اللہ لا الہ الا هو حی القیم و اتوبی لے وفي أموالهم فمالون لديك حق حق حق للسائل سؤال كون كتا سؤال جري جري جري كنا والمحروم غير سائل تا أخو سؤال نكي خطي في جني أغلا حق ورقي أغلا حق ورقي ندا ذكى بدا إنعام ورطة ملالي خا وفي الأرض فرناك آيات آيات نبي نشاني دي فدير ما كي دا ونی بوتی باران تنگ کودر غون آیات نشانی دی للمقوین دا پار دا مقوین دا پار دا مقوین مصدقین چی یقین کے لئے للمقوین یقین کیون کو لرا چہرہ یقین نہ کہ خر د چشمالو کو بھی سکھ ہوئے گی چہرہ بھائی یقین نہ کہ گون آسمانوں میں وہ نبوٹوں میں وغیرہ پسک ہوئی وہ فی انفسکم تنبسن استاس کی آیت نشانی دی اتن کرینا حاضر آیات تم ان کر کے گی جبی آیات نا افلا تم سرون اتا سبینی دا آیاتنا دے نشانوں تا نگو رہی دی دلائر تا یہ تو ہو رہی کنا وفی وفی السماع رزقکم فاسمان کے دے رزق ستاسو فاسمان کے دے رزق ستاسو وما حق جنت تو عدین کے تاثر ہوا نہ کولشوی دے ثواب او دے عقابنا جنت رزق دا طول بارا لکھانا رزقکم ماران پہ مراد سبب دے رزق دے کنا کہ باران دے باران سر انسان رزق کوئی کہ بوٹی بھی کوئی اس کے اپنی سے کالا باران ہو درے دے تو ایسی نے ساتھا کہ تاسو بیا بوٹے ہوئی دے سب اپنی نیوی بچتے ہی باغ بچتے ہی وہ بچتے ہی لاغ اللہ تعالیٰ کی خدا خالق میں شاکر دے دا خدا حق نور کرے دا وہی ماں کرے دے ماں تا کرے دے بعض دان کے نشک کلا ہو لے دا تا کرے دے دا وہی غیر خود ان کو لے گولے خورے وفی انفسهم اپن نفسون استاد کے وفی السماء اپن آسمان کے رزق کو رزق استاد ہے وما تو عجون آج تاثر وعدہ کوئی ورب السماوات قسم بھی پرب دا آسمانوں اور دزم کو قسم بھی پرب دا آسمانوں اور دزم کو انہو لحق دا قرآن حق دے دا قرآن حق دے خواہ قسم بھی پرب دا آسمانوں اور دزم کو دا قرآن حق دے رشتیارے مثل ما انکم تنطقون پر مثل لارا کے تاثر نطق توئی خبر کوئی چپ پوئی گی راستا خبری دی پار سکے فیض کی پر بل سکے بل سکے پی جنی دق شانو پر جداد اللہ کلام نے خواہ داد اللہ کلام نے بیا بھائی ارمان کے وال اتاک حدیث دیف ابراہیم ایراغل اتاک قصد من منود ابراہیم علیہ السلام المکرمون کی غم عزدو غم عزدو از دخلو پا وقت داخل شوالے فجی ابراہیم علیہ السلام مانے فقالو ویغی سلاما سلمنا علیک سلاما دا سلامی فولکو قالو ورط ابراہیم علیہ السلام سلام وعلیکم سلام وعلیکم فی مقر انتم قوم منکرون تازوکم ناشنائی تازو ناشنائی لیسا علیکم اثر السفر فتازو بانے خود سفر اثر نمالی بھی مداشر رالی تازا پازا انو فراغ راغ ابراہیم علیہ السلام پس راغ الہ آلی روان سے یعنی راغ لار الہ آلی کور قلتا انو سل پارا رفا جا راتلو کے بعید ہن سمین پر اس کی صرف سرا سکے والے رکل را رکل سکے والے صرف سیلال کے رکل والے را رخانے کی خود اور کہ کی خود عرب دیر بڑھ دی پڑی کی فقربہو نزیت ورطا رسے انہی امریتا ان فقال ورطے الہ تاکرون اتاس نفرین بالوضع بین ایدیہم فلما رآہم لا یاکلینا مال قریب تھا وہ خواہ کی پراتی بھی نہیں یہ پوری ہوئے خواہ کی پراتی بھی نہیں یہ پوری چالا کسی چل رہی دین دی وقت کیے تھا اگر لاس کو نہ دو اشان ناس دین کی دین وہ ورس چھو ابراہیم علیہ السلام جو کہا تو دالا سنگ من مانی بھی فاوجت منہم خیفان پتہ تو دا غین یاری لرا ذکر پتہ دو وقت کی بدا عرف چاہ بدا چاہ دورائے نکوڑا ناغبا دا غد بدای غرزیو فأوجس منهم خيفة أبتك وداغين يري لرا نوعا من الخوف دا يو قسم تبيت فاني فتور واشي أو بنشي فلايكي بوشي جلده تبيت خراب شو تبيت ماني بوج راغي نبين في بوشوا قالوا هي غيرت لا تخف ما يريغا تم مخفة كيغا لا تخف ما يريغا مخفة كيغا وبشروا غير ورك أغلب غلام حليم غلام حلیم تبی سرا غلام پو غلام پو ولد ہی علیم سرا و بشرو دیر ورکی بی غلام پا ولد سرا علیم جا عالم بی ورطا الوات کی علم ہی خو اشتک دیئی بی علم پا کنیا و بوتا لی بیا سوک سکے ہی عالم سرا. فاقبلت امرات نوح کی بیوی ابراہیم علیہ السلام فی سورت سورہ دیکھ تفاصیل دغه کوي فسورا ان مخکره په سکه سورا کی سورا ویو دریچه وا و دا دریچه چرته کی نه مخکره په حیرانتیا سرا مخکره په حیرانتیا سرا او فسورا و فاقبلت امراتو او مخکره بی بی انو امراتو ابراہیم علیہ السلام کی سورت چیخ پکارے شورو کے چیخ پکوائی داخل یا چیخ شورو کی کا حیران شی تعجب ہو کے تعجب ہو کے تعجبن آواز ہو کے دالا سوائے کہا عمر ددی تقاضا نو عمر ددی نو انو فسکت وجا اوی مؤتک لا مخبل داخی لا مخل سفیر اول کا پپلن سی تا دا خود عدد دے لیا سی تعجب ہوئی مخل سفیر اول کی خواہ انو فسکت وجا اوی و مخبل وقالت لیوی انا عجوز جب مدائم حاکیم او بل شان دائما مدائم شان دائم نظمہ بسنگت ویوشی قالو ورط ملائکی کذالک انت دارنگ بیت قال ربك واي ربستا حكم ربك حكم كلي ربستا انه هو الحكيم العليم دا الله تعالى حكيم دي حكمت والا دي حكم والا دي العليم عليم دي فدي وقت دا لزوه در كي ستا پدي كي سغرز دي اصول كار دي الله تعالى دا لزوه در كي وستب دي كي سخبري كي خواه ابراهيم عليه السلام ورطوي دارا توي زینی لکھو یو کس را دیتا دا پیزش پا گوه اولی راگ لیه قال وی فما خطبکم ایوال مرسلون سر قص او شانس تاسو ایرانی گل شو ملائکو قالو وی غیورت امنا ورسلنا من لیگل شو یو اسلی علاقو من مجرمین قوم مجرمان المشرکان قوم دلیوت علیہ السلام تا قوم دلیوت علیہ السلام تا یو انا آغا غیت بو تا تاسی راو کو دیدی لارا چه جو حل تکے قوم دلیوت علیہ السلام برابر ہو لنرسل علیہم چراولی جو علیہم پائیمان حجارتا کانی من توین پخشیوی پا دوزخ کے من توین پخشیوی پا دوزخ کے مصومت نخاندار بیئے و نمون سرا ایبانی بد آگئی دپلار او دیجیزن نکلے عند ربک تنیز درستا للمصرفین دپارن مصرفانو مشرکانو مصرف اعلا مصرف مشرک دے کر دا اگئی لذی من گھل تا کروان دو تاس لذی دلتا زی وکر دوڑای نکوڑا فا اخرجنا نخار دا غور توائیو ابراہیم علی او آئی که زمان رو عرده تاس دلتا ای که زمان رو عرده دا سکویو انا غور توائیو ملائکی ور توائی فا اخرجنا خارج بکو منگا مناسو کانا فی آچیوی پنیر کنی کی تو کلی کی دلیت علیہ السلام من المومین دا مومنانونا من یہ پی جنے مشرائن فما وجدنا وین منتفی آفدی کلی کی پس جبلو کلو غیر بیتن غیر دا کور دا یونا غیر بیتن غیر دا کور دا یونا من المسلمین دا مسلمانانونا آغا یو کور صرف تکی دلیت علیہ السلام نور پائے کی رو رب السوکنوخا دمر ناکارو بلکور پکنو علیت علیہ السلام خو مہاجر راگلو دے خو مہاجرو مسئلہ ورطکولا دبانے دے دباؤں نکلی وطرکنا فی آپرین خود پاکلی کی آیتا نشانا علامہ عبرت یعتبر بہا چوی علیہ پاکی عبرت والی الخائفون دین القاسیت القلوب چی آگئی اوی علیہ بیل آگئی نیچی آگئی دون سختی غبنی علیہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً عَلَامَا نِشَانَ لِلَّذِينَ دَفَارَ رَاكَسَانَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فِيهِ وَيَنِهِ لَعَذَابْ دَرْنَاكْنَا عذاب درناك وراشي اغوري ورتغوري خا انجام بادغي ندائي ورتغوي وفي موسى فهلاك دو قوم دو موسى عليه السلام كي آية نشانة دا عبرت دي إذ أرسلنا وفا وقت كي أمي لي إلى فرعون فرعون تا فرعون تنولي قوم ندتا بسلطان مبين في حجة ظاهر سرا في حجة ظاهر سرا يقولي فتولى بركنه أغرد فرعون فتولى أغرد فرعون بركنه مع جنوده سرد لحكرنا فأعرض ويراذوك عن هذا غينا أغنشانونا وقال ويب ساحر مبين دا موسى عليه السلام ساحر دي او تقوم ايه ساحر مجنون لوني دي ساحر او مجنون ساحر دي او مجنون لوني دي دي تقوم باني لوكي من باني داوكي فأخذنا ونؤمني سمع الله ويدي فرعون لرا وجنوده ولخر دد لرا فنبذناهم امغر ظلماء غير في اليمن قدرياتكي وهو مليم او دا فرعون دير ملامته شرمنده لامبو سر كل لنورت لبياخا ناس شرمنده ملامته وفي عاد فعلات قوم لها عاديانو كي قوم بود الاسلام ده اذا ارسلنا عليهم فرعون لقما فاغيبان ريح العقيم اغباد شند باد شند لا تاتي بخير اي كي خير نو كنا شان ورطبه كوي خير پكنو وقلت رابل ما تظر من شيء نبي پريخد من شيء من أحد شين مراد أحد ما تظر ما تترك نبي پريخد من شيء من أحد يوطن أتت عليه شرابل فضيباو فضباني إلا جعلته مدعو بيقر وغلره كرمين پشاند إيرو